kamu pian tak kadang-kadang ngampet loroku rangi rokan dasas noku mending aku silungo alon-alon kowe tak leleno itara tresnoku gede koyo ombak Oh,